5,99 za 200 gramów. 5,99. A różne rodzaje oliwek już od 2,99. Od 2,99. Lidl. Więcej na radość z życia. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 18 marca, jest 13. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Co najmniej jedna osoba zginęła w ataku w Utrechcie w Holandii. Rusza kampania informacyjna w sprawie nowej piątki PiS. Jutro spotkanie przedstawicieli MEN i nauczycielskiej Solidarności. Co najmniej jedna osoba zginęła w strzelaninie w Utrechcie. Policja poinformowała, że atak mógł mieć podłoże terrorystyczne. W związku z atakiem zwołano posiedzenie sztabu antykryzysowego i podniesiono poziom zagrożenia terrorystycznego w prowincji do najwyższego. Wzmocniona została ochrona siedziby rządu w Hadze, także ochrona szkół i meczetów oraz kluczowych węzłów komunikacyjnych. Napastnik otworzył ogień w tramwaju, zabijając jedną osobę i raniąc kilka. Ile dokładnie, nie wiadomo. Tożsamość rannych i zabitych jest ustalana. Zamachowiec wciąż jest poszukiwany. Na miejsce wysłano oddział antyterrorystyczny, a także służby ratunkowe. Teren jest odgrodzony przez policję, a okolice patrolują helikoptery. Beata Pchomecka, Polskie Radio, Bruksela. Rusza kampania informacyjna w sprawie nowej piątki PiS. Przed południem w jej inauguracji w Warszawie brał udział premier Mateusz Morawiecki. Wojewodowie i ich zastępcy mają jeździć do powiatów specjalnymi piątkobusami i informować o poszczególnych programach. Według Mateusza Morawieckiego nowa piątka ma dać impuls makroekonomiczny i nowe perspektywy rozwojowe. Nasza polityka ma za zadanie przywracać nadzieję, przywracać połączenia komunikacyjne, przywracać jakość dróg albo budować w ogóle te drogi lokalne, samorządowe. Premier podczas inauguracji kampanii informacyjnej pytany był również o finansowanie nowej piątki, a dokładniej o zapowiadany przez rząd podatek dla gigantów informatycznych, które sprzedają swoje usługi w Polsce. Ten podatek ma przynieść budżetowi 1 000 000 000 zł, który zostanie wykorzystany m.in. właśnie na finansowanie programów społecznych. Tymczasem na poziomie unijnym nie wszystkie państwa deklarują poparcie dla takiego rozwiązania. Premier dziś podkreślał, że jeśli we wspólnocie europejskiej nie będzie zgody, Polska, podobnie jak Austria, taki podatek może wprowadzić sama, na poziomie krajowym. Karol Surówka, Polskie Radio. Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska zapowiada na jutro spotkanie przedstawicieli MEN z nauczycielską Solidarnością. Jej przedstawiciele od tygodnia okupują Małopolskie Kuratorium Oświaty w Krakowie. Minister Zalewska mówiła, że jej resort będzie rozmawiał z całym środowiskiem nauczycielskim. Cały czas rozmawiamy, 19 spotykamy się z Solidarnością, a 25 na prezydium Rady Dialogu. Myślę, że tak jak mówi deklaracja na rzecz edukacji przyszłości, dzięki dialogowi nie tylko zrealizujemy te przełomowe rozwiązania, które zaproponowaliśmy 11 lutego i już je realizujemy, ale również znajdziemy sposób na dochodzenie do tego, aby stale następował wzrost wynagrodzeń. Szefowa MEN skrytykowała też słowa szefa ZNP, sugerujące możliwość wstrzymania promocji uczniów do kolejnych klas. 8 kwietnia może rozpocząć się strajk nauczycieli, który może utrudnić przeprowadzenie egzaminów gimnazjalnych zaplanowanych na 10 kwietnia. Prezesi polskiej i czeskiej spółki to kolejne dwie osoby zatrzymane po rozbiciu na Podkarpaciu zorganizowanej grupy przestępczej. Naraziła ona Skarb Państwa na prawie 1 000 000 000 zł strat. Gang pozorował obrót towarowy między Polską, Niemcami, Czechami i Słowacją, mówi Edyta Chabowska z Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie. Celem działania sprawców było doprowadzenie do uzyskania nienależnego zwrotu podatku VAT poprzez podawanie nieprawdziwych danych w składanych deklaracjach VAT-7. Podejrzani działali, usiłując uzyskać z urzędów skarbowych łączną kwotę ponad 900 milionów złotych z tytułu nienależnego VAT, a także czyniąc sobie z tego stałe źródło dochodów. Śledztwo w tej sprawie toczy się przeciw 25 osobom. Nowa Zelandia zaostrzy prawo do posiadania broni. Decyzję w tej sprawie podjął miejscowy rząd. Jest to reakcja na piątkowy zamach w mieście Christchurch. 28-letni Australijczyk otworzył ogień do modlących się w tamtejszym meczecie. Zabił 50 osób. Premier Nowej Zelandii Jacinda Ardern nie zdradziła na razie szczegółów zmian. Zapowiedziała, że będą one przedstawione w najbliższych dniach. Zamach pokazał słabość naszego prawa w tym zakresie. Musimy działać natychmiast. To oznacza, że w ciągu 10 dni od tego strasznego aktu terroru ogłosimy reformy i wierzę, że uczynią nas one bezpieczniejszymi. 28-letni australijski zamachowiec użył w czasie ataku broni szturmowej. Zmodyfikował ją tak, aby zwiększyć pole rażenia. Według nowozelandzkiego prawa mógł legalnie posiadać posiadać taką broń. Przepisy pozwalają na to osobom niekaranym powyżej 18 roku życia. Zamachowiec został już oskarżony o morderstwo. Przed dokonaniem ataku mężczyzna umieścił w internecie swój manifest. Określił w nim siebie jako białego rasistę i przyznał, że bliska jest mu ideologia faszystowska. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Poniedziałek w całym kraju z przewagą chmur i deszczem. Na termometrach 4 stopnie w Zakopanem, 6 w Jeleniej Górze, 7 w Suwałkach, Gdańsku i Rzeszowie, 9 w Łodzi i Opolu, najwięcej 10 we Wrocławiu i Warszawie. W województwach zachodniopomorskim, pomorskim, wielkopolskim i lubuskim będzie wiało do 85 km na godzinę. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Stwórz swój dowolny zestaw z produktów Whirlpool i zyskaj aż do 15% jego wartości. Szczegóły u sprzedawcy lub w regulaminie na MediaMarkt.pl. MediaMarkt. Od wielu lat uczę w szkole historii. W mojej pracy wiedza i dobra pamięć to podstawa. Jest tyle rzeczy, o których muszę pamiętać. Ważne daty, wydarzenia i fakty, imiona władców, królów. Dlatego, aby moja pamięć działała bez szwanku, stosuję Bilomag Plus. Składniki suplementu diety Bilomag Plus pomagają w utrzymaniu koncentracji i sprawności umysłowej. Dostępny również w ekonomicznym opakowaniu z 30 kapsułkami gratis. Bilomag Plus. I pamiętam o wszystkim. Zdrowit. Ciesz się życiem i płać mniej za to, co dobre. Mięso mielone z szynki XXL marki Rzeźnik 6,99 za 800 gramów. Olej rzepakowy Vitador 36% taniej 2,99 za litr. Lidl. Więcej na radość z życia. ...25 lat Radiowego Centrum Kultury Ludowej. Z okazji naszych urodzin zapraszamy do wspólnej zabawy. Wybieramy najlepsze płyty z polską muzyką folkową i muzyką świata ostatniego 25-lecia. Do 30 marca mogą Państwo głosować na swoje ulubione albumy. Na autorów najciekawszych opinii czekają atrakcyjne nagrody. Szczegóły na stronie rckl.polskieradio.pl. Barbara, mhm. A co to nowy smartfon? No, kupiłam. I zapłaciłam tylko połowę. A co? W Media Expert tniemy ceny na pół. Smartfon Samsung Galaxy S8. Czarny. Ekran 5,8 cala. Płacisz teraz tylko 999 zł. A resztę za pół roku bez żadnych dodatkowych kosztów. Włączamy niskie ceny. Media Expert. RRSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry, Anna Regulska, Dariusz Pieruk i Łukasz Szwed. Zapraszamy na powtórkę z rozrywki. Dzisiaj porozmawiamy o częściach ciała, ale nie o tych, o których pan myśli, panie Kowalski. Pomówimy i pośpiewamy też o wiośnie, która mniej lub bardziej śmiało daje o sobie znać tu i ówdzie. Stefania Grodzieńska, Złote Ręce, czyżby współczesny Midas, wcześniej Krzysztof Tyniec, Wiosenne Olśnienie. A zaczniemy od skeczu Stado Umtata, kabaretu Stado Umtata pod tytułem Moja Noga. Szanowni Państwo, są takie sytuacje w życiu, kiedy człowiek chciałby być bez drugiego człowieka, bo po prostu z tym drugim człowiekiem jest mu gorzej po prostu niż bez niego, prawda? Witaj, zięciu. Przyjechałam zobaczyć, jak żyjecie. No, fajnie. Prawda? I to jest świetna sytuacja, żeby zademonstrować, jak ewentualnie sprawić, żeby być bez tego drugiego człowieka. Niech mamusia wyjdzie po prostu i jeszcze raz wyjdzie. A co tam, będę wychodzić? Przyjechałam, to jestem, no. Super. No, fajnie tu u was, fajnie. Bardzo się cieszymy, ale... Niepotrzebnie się mama fatygowała, bo właśnie miałem wychodzić. Nie, ale co to za fatyga, co to? Żaden kłopot, trzeba myśleć o rodzinie, nie? No, troszkę pomyślałam o rodzinie. Właśnie, co robicie w święta? Święta? Bo my jesteśmy u was. Fajnie. Super, ja bym wolał, żeby mama o mnie mniej myślała, ale myślę, że z taką małą torebką to tak na chwilkę tylko. No, mama na tyle, ile trzeba. A tam weź idź na schody, bo tam Stefan jeszcze z bagażami się telepie. A, to i Stefan też przyjechał. Ale widzę, że nie sprzątacie tutaj za często. Sprzątamy tyle, ile trzeba. No, a gdzie moja Halinka? Moja Halinka. Moja Halinka wyjechała w delegację akurat. I co? I wyjechała, a ty od razu fleja, tak? Proszę, weź sobie tutaj włóż to jakoś spadnie tak porządnie, no. Żebyś wyglądał jak człowiek, jacyś goście przyszli. Co to za ludzie są? Koledzy z wojska na brydża wpadli. O, to widzę. To widzę, że koleżanki też do wojska przyjmują, tak? No, ale co? Wleźli, tak, błoto nanieśli, butów nie zdjęli. I kto to będzie sprzątał? No właśnie, kto to posprząta? Mamusia się nie czepia sprzątania. Pomyślałem sobie, że ponieważ tylu ludzi jest tutaj i w ogóle, że u nas tak strasznie ciasno jest, że może my mamusi hotel zamówimy. Nie no, pałace to nie są, nie? Ale co tam, troszkę się przestawia, się zmieścimy. Stefan się prześpi na materacu, nie Stefan? No. No. Ty też pewnie lubisz, także będzie fajnie. Słuchaj, tak, na Wigilię stół się tu postawi, dobrze? Weź tam krzesełko jeszcze dostaw. Teraz tak, Stefan kupi choinkę, a nie zresztą, Stefan to zawsze takie drapaki kupuje. Bez sensu. To ja kupię choinkę, a w ogóle nie wiem, po co za niego wyszłam. No chyba, żeby mi się na krzesło nie kurzyło. Tutaj masz listę zakupów, także leć po zakupy, bo święta tuż, tuż, tak? No jak tuż, tuż? Za 3 tygodnie przecież. No właśnie mówię, że tuż, tuż. Ale co, karp? Żywy może? No, poleży w wannie, nic mu nie będzie. Kto to zabije? No jak kto? Głowa rodziny. No nie wiem, ja się brzydzę. A od kiedy ty jesteś głową rodziny? Nie, Stefan? No. No. Się uśmiałam, wiesz? Ale w wannie przecież, a kąpiel? A, tam kąpiel, tam parę dni się nie będziesz mył, nic ci nie będzie. Z brudu jeszcze nikt nie umarł. Mama, ale mama wie, że jest starym, złośliwym próchnem, którego nikt nie lubi. Oj. No, pożartowaliśmy, pożartowaliśmy. A teraz do roboty. Podłogę tutaj trzeba wycyklinować, widzę. Ojej, walizka mi wypadła przez okno przypadkiem. I co tak mamusia zostanie na święta w tej jednej sukience z krępliny? No wiesz, to jest jersey. W 74 w Ciechocinku to była Miss Turnusu w tej sukience. O. Miss Turnusu w tej sukience. Jasne. No, a gdzie ta Halina? Halina? Myśmy się już rozwiedli 5 roku temu. Ojej, biedaku. I ty tak sam w te święta. No, tak myślałem. No to pewnie się cieszysz, że przyjechaliśmy. No to już się, nie martw, już cię nie zostawimy. Zostaniemy ile trzeba. No, jak będzie trzeba, to pielgrzymkę nawet przesunę. Ale pielgrzymka to gdzieś w czerwcu. No, a jak trzeba, będzie przesunę na wrzesień. A w razie czego to się odwoła, nie? Jakoś się tu rozgościmy. Halina, nie udało się, zostają. Wyłaź z szafy. Tutaj nawet nie ma porządnego Eurosportu w tym telewizorze. Moja noga tutaj więcej nie postanie. Stefan, ty mówisz! Stefan, powiedz coś jeszcze! Halina! Udało się, poszli, zostań w szafie! Wiosna buchnęła wczesną jesienią. Jechałem przez kraj nasz samochodem i nagle dotknęło mnie to olśnienie. Ptaki śpiewały mimo chłodu, rolnik oglądał swą żyzną ziemię. Kałuże krzyczały spod samochodu, a mnie powalało wyłącznie olśnienie.

Trójka żąda debiutów. Thank you. Trójka Żąda debiutów. Ewa Redel, Halina Wachowicz, Tomasz Żąda. Witamy. To był zespół GIS. GIS już był u nas w tej audycji, więc dzisiaj tylko było małe przypomnienie. Dziś będzie młoda, zdolna wokalistka Ola Wielgomas. Studio Trójki Ola Wielgomas. Dzień dobry. Dzień dobry, bardzo mi miło. Bardzo dojrzale to wszystko brzmi. Ty już masz 18 lat, czy jeszcze nie? Tak, mam 18 lat, mam 19 lat już skończone. No to może się wydawać mało, ale też z drugiej strony to jest dużo. Patrząc na to, ile już lat zajmuję się muzyką tak naprawdę. I ona mi towarzyszy całe życie tak naprawdę od dziecka, więc może być to też dużo z drugiej strony. Momentami jest to dla mnie dużo. Czyli kiedy zaczęłaś poważnie zajmować się muzyką? To znaczy poważnie, no to słowo też brzmi bardzo poważnie. No tak naprawdę śpiewałam od dziecka. Śpiewałam w chórze Artos w Teatrze Wielkim przez wiele lat, odkąd chyba miałam 8 lat, jakoś tak. I to się wiązało z wieloma występami właśnie w Teatrze Wielkim. Śpiewaliśmy jako chór w wielu operach, w wielu spektaklach, między innymi w Krakowiakach i Góralach. No a tak naprawdę... muzyką zaczęłam się zajmować tak bardziej poważnie sama, solowo, jako muzyką bardziej rozrywkową. Jakieś 2 lata temu, myślę. No więc to nie aż tak długo. Sama piszesz swoje piosenki, czy ktoś ci pomaga? Ja piszę teksty, a współpracuję ze wspaniałym kompozytorem Marcinem Nieróbcem, który który bardzo mi pomaga, on mnie bardzo wspiera we wszystkim. I razem współpracujemy, razem tworzymy. Kto nagrywał raz temu to te wszystkie dźwięki, bo brzmią no, magicznie, chwilami wręcz. Bardzo dziękuję. Było to nagrywane u Darka Polubca, który jest naszym producentem. Oraz w nagraniu uczestniczył również kwartet smyczkowy The Time Quartet z Dominikiem Humurskim. Dzięki temu mamy te piękne dźwięki i instrumentów smyczkowych. A masz własny zespół na stałe jakiś, czy tylko tej muzyce sesyjnej? Nie, nie mam, nie mam zespołu, natomiast mam muzyków, z którymi współpracuję, no można powiedzieć stale, którzy chętnie mi pomogą, zawsze mnie wesprą właśnie w nagraniu czy w jakimś koncercie. To nagrania kolejne w tej chwili. Ola Wielgoma z Studio Trójki. No i znowu było ulotnie, rzekłbym. Bardzo. Ulotnie? No może ulotnie, chociaż ta piosenka ma zatrzymać, można powiedzieć, chwilę. Ona jest właśnie takim zastygnięciem tytułowym. I ona jest takim zatrzymaniem chwili, jakiegoś pewnego momentu. Więc chciałabym, żeby tak nie była taka ulotna. Ja mówię o samych dźwiękach. Tak delikatnie muskały na muszy, tak naprawdę. No to tak, to ja tak bardzo lubię. No właśnie, opowiedz troszkę o nagrywaniu i produkcji całego tego przedsięwzięcia. Tę piosenkę właśnie, którą państwo słyszeli, Zastyga, ona powstawała właśnie, produkował ją Dawid Rakowski, który jest dosyć znanym gitarzystą, on grał z wieloma zespołami. I właśnie to była trochę inna produkcja, bo dotychczas współpracowaliśmy z innym producentem. Co mogę więcej powiedzieć? Bardzo dobrze mi się pracowało. Ja bardzo lubię w ogóle nagrywanie, chociaż mimo wszystko wolę śpiewać na żywo. Jakoś wtedy bardziej mogę przekazywać emocje. Tak mi się wydaje, że wtedy jest to pełniejsze i bardziej głębokie, głębsze. Mhm. No i co? I jakoś w grudniu nagraliśmy ten utwór. Jeszcze nie jest on nigdzie dostępny. Jest to tak naprawdę przedpremierowe. Cała płyta już jest gotowa, czy na razie tylko te stare utwory? Nie, na razie powstają utwory, dlatego też, że ja na razie wciąż poszukuję, można powiedzieć, siebie. To jest bardzo długi proces. Jeszcze do końca nie wiem, co dokładnie, w czym się czuję najlepiej. Dlatego po prostu przepływam sobie pomiędzy różnymi kierunkami, pomiędzy po prostu różnymi dźwiękami też. I poszukuję. Te teksty napisałaś sama i są dość dojrzałe jak na osobę w twoim wieku. Tak, ja je napisałam. Bardzo dziękuję. No ja bardzo lubię pisać teksty. Odnalazłam w tym, można powiedzieć, taką pewnego rodzaju terapeutyczność. To bardzo mnie tak oczyszcza ze wszystkiego, co trudne w tym świecie. Poszukujesz pewnie jeszcze własnej drogi życiowej również, ale również. Gdybyś nie była wokalistką, to kim byś była? Ojej, gdybym nie była wokalistką, myślę, że wtedy chciałabym być jakimś, można powiedzieć, krytykiem literackim lub krytykiem filmowym. Bardzo to lubię. Bardzo lubię literaturę, bardzo lubię poezję przede wszystkim. Bardziej chyba. Czyli ta kultura mocno jest ci bliska? Bardzo bliska, tak. A piszesz gdzieś jakieś recenzje, teksty? Nie, jeszcze nie piszę, ale zaczęłam teraz studia Artes Liberales, czyli sztuki wyzwolone. Mhm. I myślę, że one też mogą mi troszeczkę pomóc, żeby w tym kierunku jakoś pójść. Pierwszy rok? Pierwszy rok, tak. No to jest początek drogi. Początek, faktycznie. Tak. Dużo koncertowałaś z tym materiałem już, czy to dopiero początki? Nie, to dopiero początki tak naprawdę. Ja chcę na razie po prostu dotrzeć do jakiejś szerszej publiki. A oprócz tego też planuję w tym roku wziąć udział w wielu różnych konkursach i festiwalach muzycznych. Na przykład w jakim? Na przykład w konkursie piosenki aktorskiej we Wrocławiu. Bardzo interesuje się też piosenką aktorską. No to ambitnie, bardzo. No, myślę, że tak. Mam nadzieję, że się uda. Nawet mam jakąś znajomą, która wygrała kiedyś festiwal w Wrocławiu. Tak? Tak. Także życzę ci powodzenia. No to wspaniałe miejsce, bardzo dziękuję. W ogóle Wrocław jest pięknym miejscem, także... Piękne, a ten konkurs od lat zawsze go oglądałam od dziecka i zawsze chciałam tam być, więc... Występujesz jeszcze czasami z chórem, czy już to jest przeszłość? No już nie, chociaż mam stały kontakt jeszcze z tymi osobami. To znaczy z kolegami, czy nauczycielami śpiewania? Z nauczycielami. Mhm. Z kolegami też, ale z nauczycielami. Czyli co, ciągle się szkolisz? Tak, wokalnie? Cały czas. Teraz właśnie bardziej w kierunku piosenki aktorskiej. Kiedy będzie cała płyta? Kiedy będzie? Chciałabyś wiedzieć. Chciałabym wiedzieć. Jeszcze nie wiem tego, ale na pewno będzie. Może w przyszłym roku? Dopiero? No myślę, że tak. Jak już masz 4 utwory, to jeszcze z 5 i tyle, co wystarczy na płytę. No może tak, ale chciałabym, żeby to było coś, co płynie prosto z mojego serca, żeby było spójne, pełne i żebym była z tego w 100% zadowolona. Dziękuję bardzo. Lola Wilgomas, gościem Trójki. Dziękuję również. Mam nadzieję, że usłyszymy się niebawem, jak będziesz miała gotowy cały materiał. Dzięki. Super, dziękuję. Głębokie morze, czerwone od łez, niekończąca się podróż. Każdy płynie z własnym żaglem w pustym śnie. Złożone ciała, zmącone dusze, wyrzeźbione lękiem. Patrzeć w cel, poświęcić się. Thank you. serca przemokną, głosy nie przemówią, oczy zgasną, już nie powrócą. Serca przemokną, głosy nie przemówią, oczy zgasną, już nie powrócą. Stworzony gościem audycji Trójka Żąda Debiutów była Ola Wielgomas. Na zakończenie będzie zespół De Casino. Występowali w pierwszej edycji konkursu Start Nagranie. Wówczas śpiewali po angielsku, ale obiecali, że będą też polskie piosenki, no i mamy drugą. Była zima, a teraz nie w tym mieście. Dziękuję bardzo. Ewa Redel, Halina Wachowicz, Tomasz Żąda. Chciałbym powiedzieć ci, że zaschła na ustach mi krew. Dzisiaj już nie znamy się. Chciałbym ci powiedzieć, że chciałbym powiedzieć ci, że trochę zepsułaś mi dzień. Teraz gdy wiem to, co wiem, chciałbym ci powiedzieć, że jeszcze tu jestem i bez ciebie znajdę gdzieś miejsce, ale nie w tym mieście. Jeszcze tu jestem i bez ciebie znajdę gdzieś miejsce, ale nie w tym mieście.